Artık o insan ne anlatırsa anlatsın ona azar verir. Nasihati bile ona fayda vermez artık. O toplumdan kaçacak, dakikanın dolmasına bakar. Ve bela gelene kadar Karun, o depdebe içinde giden Karun malıyla, mülküyle yerin dibine battı mı? Batmaya devam ediyor mu? O malı, mülkü, evlatları fayda verdi mi? Bunu gören, o ifsad olmuş toplumda kalbi bozulmuş, ahiret dengesini kaybetmiş, bu sefer ne diyor? Denge kuruluyor. Hemen düzeliyor. Belayı gördü ya, gözünün önünde ilk ona verilen bana verilmemiş diyor. Ulan demin Müslüman sana hatırlattığında aklın neredeydi? Ruhaniyetin neredeydi? Hala gözün ona dikiyorsun. Anlatabildim mi? Hanzala rivayeti ne kadar önemli bir rivayet. Özellikle vahiy katibi, özellikle Peygamber Aleyhisselam'ın meclisindeki haliyle çarşıdaki, işindeki, evindeki halini karşılaştıran bir sahabe neticede kendisini münafık gibi hissediyorsa kardeşlerim bundan hepimize çok büyük neler olması derslerin çıkması gerekir. İşte böyle murakabeye, böyle bir düşünceye bütün hepimizin sadır olması gerekir. Eğer bu olmazsa ne olur? Ben size söyleyeyim ne olacağını. Erkekler erkekleri yitirir. Kadınlar erkekleşmeye başlar. Nasıl olur? Erkekler söz sahipliğinden çıkar. Kadınların dedikoduları. Kadınlar kocalarını, olmadı evlatlarını, olmadı bir başkalarını etkilemeye başlarlar. Ve artık toplumda tamamen fitne ne olur? Hakim olur. Ne cemaat, ne huzur, bu fitneye düşen, işleri ters gidenlere fayda ne yapmaz? Vermez. Ama kendini her zaman murakabe eder. Yaptığı hal ve hareketin, gidişatın kendisine ne kazandırıp ne kaybettirdiğinin hesabını yapanlara her zaman Allah hayır verir. Hesabını yapamayıp da hesabını dünyaya göre yapanlar, vay falan bana bunu dedi, vay falan bana şunu yaptı. Bu tip şeylere giderek kardeşinden uzak kalabiliyorsa, ona selam veremiyorsa, onunla birlik olamıyorsa, o zaman kaybeden kim? Buna da ayet diyor ki kardeşlerim Nisa 88'de, ne oluyor o müminlerden diyor, onlara diyor, münafıklar hakkında iki grup oluyorlar. Onlar işlemiş oldukları diyor, ameller yüzünden diyor, tepe taklak gitmişken siz birbirinize düşüyorsunuz diyor, müminler diyor. Bu sefer onların yapmış olduğu hareket müminleri de artık şey yapmaya başlıyor, ilgilendirmeye başlıyor. Halbuki müminler her ortamda ne yapacak? Uyanık olacak. Birliği, beraberliği, kardeşliği, tevhidi bozan her harekette ne yapacak? Uzak duracak. İşte herkes kendini böyle murakabe etse, Kur'an sünnetle analiz yapsa hiçbir sıkıntı ne yapmaz? Olmaz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir yerden geçerken Kisra'ya ne oldu diyor. Sahabeler diyor ki Allah'ın Resulü Kisra öldü. Yerine kim geçti? Kızı. Hangi kavim ki diyor kadını başa geçirdi, o kavim ne olur? Helak olur. Toplumda ana olsun, kadın olsun, eş olsun, kız olsun, eğer söz sahibi ise ne o söz sahibi olan topluluktan, ne o kocadan, ne evlattan hiçbir zaman hayır gelmez. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurüke ve etubu ileyk. Elhamdülillahi Rabbil alemin.